El millor del jazz al vostre costat amb Rafael Corbí. A partir d'aquests moments comença una nova edició de Jazznàtics. Com que ens agrada molt la música i puc parlar, us presentem ja el primer àlbum recomanat que us portem en el dia d'avui. Un disc de Pedro Iturralde, que retorna a nosaltres, tot recordant un dels seus àlbums, Jazz Flamenco, que obria les portes amb aquest Bulerías, l'artista de Falses de Navarra, on va néixer l'any 1929, un dels pioners del jazz a l'estat espanyol. Thank you. es recollien aquí alguna de les millors peces d'aquest estil que Pedro Iturralde va ajudar a popularitzar, una música que, tot i néixer anys enrere, veia com en aquests moments, als finals dels anys 60, en Pedro Iturralde li va donar aquest cor, aquest ànima de jazz, però ben acostat al món de la música andalusa, del flamenc. Van ser les edicions del primer volum de Jazz Flamenco l'any 1967 i després de Jazz Flamenco 2 l'any 1968, amb excel·lents músics, un d'ells anomenat Paco de Algeciras, que substituïa Paco de Antequera el 1968 amb el segon dels àlbums. Aquest Paco de Algeciras era en realitat en Paco de Lucístic, Paco de Lucía. Ens en va portar les seves composicions. Obrim, per exemple, l'àlbum amb la peça Les Morillas de Jaén. Nosaltres hem escoltat el Bolerías, però Les Morillas de Jaén era la que obria el disc, aquest disc del 1968. Després es van reeditar en compacte anys després, tots dos de manera conjunta, un disc imprescindible per als que vulguin conèixer, i a més que sonen igual de bé ara que quan es van editar aquell any 68, i que es van haver d'editar i gravar a Alemanya, perquè aquí, tal com moltes vegades hem comentat amb el nostre programa, això era un món molt i molt diferent. Era un món que alguns diuen que fins i tot el jazz en el nostre país havia sortit mort, però que ell va ajudar a reviure'l en aquell moment. Van ser enregistrats a Alemanya el 1967 i només van poder veure la llum a l'estat espanyol l'any 1974. Les Morillas de Jaén, com us dèiem, era un d'aquests temes, dels més famosos poemes de Federico García Lorca, i també el tema cobria aquest primer capítol de Jazz Flamenco, una composició que va ser inclosa amb la segona edició de la sèrie impulsada per Gerald Short i el seu segell Jazzman Spiritual, jazz dedicada al més desconegut de l'estètica a Europa i al seu voltant. Escoltem també de Pedro Iturralde i Paco de Lucía aquest Las Morillas de Jaén. Oh, Aquesta peça es diu Anda Jaleo i també es troba amb aquest jazz flamenco de Pedro Iturralde. Thank you. Bona part de la nostra primera part d'aquest programa l'hem dedicat a la música de Pedro Iturralde, a només tres peces, però llargues, d'aquest dissen, d'aquest jazz flamenco que ens ha acompanyat en Paco de Lucía. Flamenco jazz, amb bones interpretacions, el seu quintet amb la guitarra flamenca de Paco de Lucía. No havia estat la darrera o l'última de les aproximacions en el món del jazz. Ja hi havia hagut acostaments al flamenc per part del jazz anteriorment. El més notable i famós és el de Miles Davis i Gil Evans amb el seu Sketches of Flamenco de l'any 1959. L'escoltem, el recordem també amb el programa d'avui. Així l'escoltàvem i així el teníem a Miles Davis, aquest flamenco Sketches, com hem dit, des del 1969. Una peça magnífica que ens acompanyava. Ja que som, ja que estem escoltant aquest disc, escoltarem una altra peça de les que en formava part abans de tancar el programa. Era el All Blues, Miles Davis. Miles Dewey Davis III, conegut així Miles Davis, nascut a 1926 a Alton i mort al 1991 a Santa Mònica. Una de les figures més rellevants i influents de la història del jazz, al costat d'artistes com Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker o John Coltrane, entre d'altres. Si abans hem comentat que la versió de Miles Davis o l'aproximació al flamenco era la més divertida, possiblement la més seriosa, la més puntual que es va fer, possiblement la més divertida, la més diferent, va ser la que va fer Lionel Hampton, també amb un àlbum publicat aquells anys. Estàvem parlant del seu àlbum anomenat Jazz Flamenco, precisament. Lionel Hampton va néixer en Louisville el 1909 i va morir el 2002 a Nova York. Aquest viu afronista, pianista, bateria, cantant i director nord-americà de jazz. Lionel Hampton va fer, va gravar dins aquest àlbum el Bob City Flamenco. para bailar el mambo, mambo de boca pañuela, ya tú sabes, baila lo sabroso, mamá. Vaya. I acabem, ja que estàvem amb aquest àlbum de Lionel Hampton, amb el darrer tema per al programa d'avui. Salutacions de Rafael Corbí, gràcies per haver-nos acompanyat a Jazznatics. D'aquest flamenco jazz és Lovely Night in Spain. Lionel Hampton, fins la propera. Gràcies per acompanyar-nos.